एक बार प्यार की मीठी बातें चार ओ सुन ले, सुन ले तू समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग मेरी जान, कर ले हमसे एक बार प्यार की मीठी बातें चारो सुनिए, सुन ले तू समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग मेरी जान, कर ले हमसे एक बार प्यार की मीठी बातें चारो सुनिए, सुन ले तू समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग समथिंग, for me, he said, I'll tell you one thing, I'll tell you something, and just one more thing, but tell me one thing, why I keep trying to let you know that what you've got ain't right for me, he said, I'll tell you one thing, please tell me something, you must know something, I'll tell you one thing, dil ki baatein dil hi jaane, dil to hai deewana, सुन कुड़ी tell me something, ओ दिल की बातें दिल ही जाने, दिल तो है दीवाना, तेरे प्यार में फिरता हूँ मैं बनकर एक अनजान, कसौनी कुड़ी something something, कसौनी कुड़ी tell me something, हाय तेरी मस्त जवानी खिलती जाए, चैन चुरा के होश उड़ाए, प्यार के सब में रोग लगाए, ओ सोनिए सुन ले तू something something, something, something, tell me something.